Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 19 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą próg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. No i jak informuje Frida, taka pełnia, że spać się nie da, człowiek już obudzony. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pięknego dnia, mimo że człowiek może jakoś tam niespecjalnie dospany, wyspany. Pan Tomek już wyspany informuje, że podczas przygotowywania kolacji usłyszałem, że Czesi wyrównali na 1:1. No, mnie kolacja wyszła wyśmienita. Postarałem się, to i efekt był pozytywny. A jak postarali się? I tu stawmy trzy kropki. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Tomku. Sportowo, piłkarsko, na najwyższym europejskim poziomie. No to jeszcze 2 godzinki do pierwszych wieści sportowych u nas. Sygnały także od pani Kasi. Wiejska korespondentka donosi, że tamże piątek, piąteczek, wszystkiego najlepszego. Zupełnie jak u nas. Ciekaw jestem, czy na Mazurach słońce, jak za oknem na Myśliwieckiej. Co prawda na tle chmur, takich tam podświetlanych, kolorowych, ale jednak słońce to słońce i tego się trzymajmy. Tam, gdzie nie sięga wzrok, mówimy o Księżycu i nie tylko,

Savage Garden. Na Księżyc i z powrotem. No to jeszcze w drodze, tak? Było pół wieku temu, 3/4 drogi na Srebrny Glob już pokonane. Pan Mateusz podpowiada i dopowiada rzeczywiście drugi dzień bezsenności w Borkowie. To między innymi ze względu na pełnię. Całe szczęście, że jeszcze tylko dzisiaj druga zmiana na 14, potem dwie nocki i 16 dni urlopu. Polskie Tatry już czekają. Dzisiaj ciepły poranek, 16 stopni w Borkowie. To sprawdzone informacje z pierwszej ręki od pana Mateusza. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zagraniczna korespondencja, bo i taka też się pojawia, między innymi od pana Piotrka z Harrogate'u, o tym, że rtęć teraz podskoczyła do 12 kresek. Będzie maksymalnie 20 po południu. Tyle zapowiadają brytyjscy synoptycy. No a jeśli chodzi o wakacje i najbliższe plany, nocleg w Karpaczu już zaklepany. I no jeszcze tylko 5 tygodni się ustało. Do usłyszenia to od pana Piotrka. Wszystkiego dobrego. Pan Konrad kłania się również nisko i dziękuję za audycję. Przez różnicę czasu układam się do snu. Z Karoliny Południowej, gorąco jak w piekle, pan Konrad dodaje. Na dzień dobry także od pana Sławka, kierowcy busa, o tym, że piątek i tradycyjne pozdrowienia z trasy Jastrzębie-Zdrój, Czeski Cieszyn-Ostrawa. Pogodny poranek na termometrze 13 stopni i bez opadów. No i jeśli chodzi o plany wakacyjne, jeszcze tylko tydzień. I urlopie trwaj wiecznie. Pan synoptyk niech już zacznie czarować pogodę oczywiście nad pięknym polskim morzem. Szerokości życzy pan Sławek, kierowca busa. No, to już dziś i jutro nad polskim morzem spotykamy się w Pucku. Lato z Radiem Festiwal, także na trójkowej antenie. A może by tak wyskoczyć w sumie z czeskiego Cieszyna nad polskie morze, to... Dobra, taki zarcik. Na dzień dobry, także pan Marek gorąco pozdrawia z Barcelony, tam 22 stopnie, a pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany. No chłodek, ale jeszcze trochę do urlopu. Szybko zleci. Końcówka nocnej zmiany jeszcze szybciej. Morgan z rana from Middelfart, to od pana Sebastiana. Duńska Fionia zapowiada kolejny słoneczny dzionek, tak więc obowiązkowo dziś plażing. Kiedyś przerabialiśmy to, jak po duńsku był plażing, ale kto by to spamiętał. No i jeszcze temperaturowo podbija stawkę pan Andrzej i pani Ola. My już w trasie, w drodze do Islamabadu. Pakistańskie góry przed nami, 10 godzin jazdy razem z trójką. Droga znakomita. Temperatura skromna, 31 stopni. No i tak to się plecie, państwa korespondencja. Pogodowa, drogowa, zagraniczna. A z tej krajowej oczywiście także pamiętamy o tym, że piękne pozdrowienia otrzymujemy z solnego miasta z Bochni. To od pana Marcina, gdzie na termometrze 14 stopni. U nas na zegarku i w budziku, jak w całej Polsce, prawie tyleż. Dobra, niech będzie skrupulatnie i punktualnie. 13 po piątej. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie. Na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Wstaję, co rano wstaję.

Hurt i statek kosmiczny Miłość. 21 minut po godzinie 5. Coraz bliżej już właściwie godziny, minuty do pierwszego lądowania na Księżycu. Odliczamy do tego, co wydarzyło się pół wieku temu. I w niezwykły sposób to wydarzenie będzie świętował pan Tomek z Krakowa. Przez najbliższy tydzień będzie świętował rocznicę w wyjątkowy sposób, bo nasz słuchacz jedzie do habitatu Lunares w Pile, by przez tydzień wraz z kilkorgiem innych symulować pobyt na Marsie. Nie trafiliśmy w Księżyc, bo kolega przetankował rakietę, ale blisko było. No i blisko, bo poza Ziemią nie mogę się doczekać. Polecam i pozdrawiam. To pan Tomek z Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Habitat Lunares w Pile. Niezwykłe wydarzenie. Zdaje się, że rok temu o tym mówiliśmy. Tak, to była pierwsza międzynarodowa misja wówczas na pilskim lotnisku. Wówczas to zespół złożony z badaczy z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady czy z Egiptu został odizolowany od świata i wówczas przez 2 tygodnie mógł symulować życie, pobyt w księżycowym kraterze. Jak będzie w tym roku, pewnie pan Tomek doniesie, a my przekażemy państwu te kolejne informacje. Takie właśnie wprost z tejże przestrzeni kosmicznej. Mówiłem, że wrócimy do 1976 roku. Space Odyssey, do niezwykłego albumu Zbigniewa Wodeckiego, Mitch and Mitch Orchestra and Choir. Z tego właśnie wydawnictwa Opowiadaj Mi Tak. Odyseja kosmiczna, rok 1976. Zbigniew Wodecki i przyjaciele ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. 26 minut po godzinie 5. Druga część trójkowego kalendarza. I wybranych wydarzeń z 19 lipca. I tak w 1853 roku w Nowym Jorku oddano do użytku Central Park, pierwszy park w Stanach Zjednoczonych, rok 1853. 166 lat temu. W 1883 urodziła się Coco Chanel, francuska projektantka mody. Zmarła w 1971 roku. 127 lat temu zmarł Thomas Cook, założyciel pierwszego biura podróży w Anglii, później także w innych krajach Europy. 119 lat temu w Paryżu ruszyła pierwsza linia metra o długości 10 km i 300 metrów. Pociągi pokonywały trasę w 33 minuty. Rok 1900. W 1937 roku urodził się wokalista rhythm and blues Bogusław Wyrobek, zmarł w 1997, a równo pół wieku temu norweski antropolog Thor Heyerdahl zakończył na Barbadosie transatlantycką podróż na papirusowej tratwie. Rejs ten udowodnił, że starożytni Egipcjanie zdolni byli przepłynąć Atlantyk i wylądować na kontynencie amerykańskim. Papirusowa tratwa Ra przeszła do historii, a to wydarzenia z roku 1969. W 1989 roku po kilkugodzinnym głosowaniu w Sejmie przewagą jednego głosu przewodniczący Rady Państwa generał Wojciech Jaruzelski został pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Rok 1989, to było równo 30 lat temu. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się nasz wehikuł czy statek kosmiczny na roku 1964. Wówczas to właśnie 55 lat temu urodził się wokalista i gitarzysta Andrzej Siewierski. Z repertuarem grupy Azyl P nagrał utwór, który za chwilę zabrzmi, wspominając artystę zmarłego w roku 2007. Mała Maggie i Azyl P, wspomnienia Andrzeja Siewierskiego w muzycznym trójkowym kalendarzu i Państwa sygnały, także błyskawicznie zareagował pan Andrzej z Tarnowa. Mała Maggie, i już jest motyw na cały dzień. Trzeba ostrzegać, że będą piosenki czepialskie. Niemal jak co dzień, choć jak mawia pani Jela, nie co dzień jest niedziela. Na razie skupiamy się na piątku. Pogodowo na piątku, bo to punkt 5.30. Sprawdzamy, cóż tam u pana synoptyka. w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotne opady możliwe miejscami na zachodzie, południu oraz w centrum. Do tego także burze. Najwięcej opadów na południu Górnego Śląska i Małopolski. Najmniej opadów na Suwalszczyźnie, a wiatr zachodni i południowy słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Na termometrach dziś najniższa temperatura miejscami nad samym morzem, tam 20-22 stopnie, na Pogórzu 22, w centrum zresztą w wielu miejscach 26. Najwyższa temperatura dziś na Opolszczyźnie, no jak na drugą połowę lipca, nie jest źle. Do 28 stopni. Uwaga, uwaga, sąsiedzi Trójkowiczów. Będzie głośno, będzie głośniej, bo w muzycznym kalendarzu świętujemy urodziny niezwykłego gitarzysty. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all, I want it. Fantastycznie dzisiejszy jubilat wpisuje się w te opowieści o księżycu, o kosmosie. dotyczące różnego rodzaju wyliczeń i odliczeń do pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Brian May, brytyjski gitarzysta zespołu Queen, kończy 72 lata, ale powiedzieć o nim, że jest li tylko gitarzystą i to jakim, aż to też za mało, bo pamiętamy, że w 2007 roku obronił w Imperial College London pracę doktorską pod tytułem Prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. No i w ten sposób stał się doktorem astronomii. Studiował fizykę w Londynie, zresztą dorabiał także jako nauczyciel, nie tylko muzyk, ale także fantastyczny człowiek spełniający się również w tych polach naukowych. Za 24 minuty szósta. Sygnały od państwa, te niezwykłe, kudłaty, durnowaty. Nie doczytałem tego, co dopisał jeszcze pan Andrzej Starnowa, nasz budzikowy Phelps, z pozdrowieniami przed sztafetą triatlonową. Jak wiemy, pan Andrzej jest pływakiem i w najbliższą niedzielę będzie brał udział w takiej sztafecie na 1/4 Ironmana. To w Radłowie. Niezwykłe wydarzenie sportowe, już mocno trzymamy kciuki. 1/4 Ironmana, no, będąc nawet i w tej sztafecie, to i tak spory wyczyn, a jestem ciągle pod wrażeniem tego, co zrobiła, czego dokonała pani Patrycja Bereznowska. Przypomnijmy, że wygrała morderczy ultramaraton, bijąc rekord trasy, pokonała prawie wszystkich mężczyzn. Przebiegła 135 mil, jakieś 217 kilometrów w rekordowym czasie. Te zawody nie byle jakie, bo odbywały się w Dolinie Śmierci. Jak wiemy, uchodzą za najcięższy ultramaraton na świecie. Brawo, brawo, Bettwater dla Patrycji Bereznowskiej, która wygrała morderczy ultramaraton, bijąc rekord trasy. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. No i w tematyce kosmicznej, bo dla wielu z nas to wyczyn nieprawdopodobny. 217 kilometrów i to gdzie? Właśnie w Dolinie Śmierci. Utrzymując temat biegowo-kosmiczny, informacja od pana Remka, naszego szczęściarza żyrardowskiego i rówieśnika trójki. Urodziłem się w lipcu, w zasadzie w drugiej połowie lipca, dokładnie 19 lipca i tak sobie pomyślałem, może trzasnę 57 kilometrów na te okoliczności, jak na rówieśnika trójki przystało. To dziś, to dziś. No jeśli się nie uda w jednym kawałku 57 kilometrów, to proszę rozłożyć to na 3 dni, będzie dobrze. Zresztą, co sugerował także nasz dzisiejszy jubilat, wierny słuchacz pan Remek. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Zatrzyma, nie oglądam się. Wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak. Wiatr porywa mocno, łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie! Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach. Obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej!

I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza do najlepszych życzeń dołączamy dzisiejszego jubilata. Hugh Harris, gitarzysta The Cooks, skończy 32 lata. Wszystkiego, co najlepsze. No a teraz za 14.06 sięgamy po wakacyjny, letni kącik z muzyką country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś proponuję Państwu dwa bardzo taneczne, kowbojskie utwory, które pochodzą z Teksasu. To są rzeczy, które zostały nagrane w celach tanecznych. Wiadomo, że przy muzyce country się tańczy, są country dyskoteki i tak dalej, ale kiedyś, proszę Państwa, kowboje po prostu szurając swoimi kowbojskimi butami, tańczyli w tanzbudach, w honky-tonks i wielkich salach balowych w Teksasie. Oto piosenka z lat 30., a nawet chyba końca 20., przypomniana przez zespół Asleep at the Wheel, Jack, I'm Mellow. Jack, czuję się naprawdę tak, jakbym się lekko wstawiła, bo jest mi tak fajnie i taka jestem szczęśliwa. Katie Shore zaśpiewała z zespołem Asleep at the Wheel, grała także na skrzypcach i to był Western Swing, czyli po prostu jazz do tańca dla kowbojów. Jeszcze jeden taki utwór Hanka Williamsa Juniora, Hot to Trot, czyli pogalopowałbym z tobą, ale na razie tańczymy takiego walczyka, czy właściwie taki taniec, który jest naśladownictwem biegu końskiego. Posłuchajmy. Some girls are cute, some girls are not. When it comes to you, I'm hot to trot. I've got a feeling that tonight we will cross that finish line. I'm hot to trot, baby, let's ride. You make me dance like a Kentucky colt. When I'm with you, girl, I really feel my oats. I will be your Tennessee stud if you'll give me your sweet love. I'm hot to trot, baby, let's ride. Why don't we ride off in the sunset, just like old Roy Rogers did? You can be my Lily Lane tree, and I'll be your Billy the Kid. I'm hot to trot, I'm ready to go. Take the ride along, I'm ready to show. I got a feeling that tonight we will cross that finish line. I'm hot to trot. Korneliusz Pacuda i country w buciku ponownie, a być może też tak tanecznie w poniedziałek przed godziną szóstą. To niezmiennie polecamy i zapraszamy. 7 minut pozostało do godziny szóstej. Witamy Państwa w nowym dniu. Piątek, 19 lipca przed nami. To 200 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie przed 21:00, no i ubywa tego dnia dzień krótszy od najdłuższego ponad pół godziny. Imieniny Marcina, Wincentego i Wodzisława. Wszystkiego dobrego. Tonight we won't give up. Młoda gwiazda prawie do usłyszenia dziś w Budziku za 3 minuty o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się nagraniem z niebem pełnym gwiazd w tytule. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia. To promocja. Lato z radiem nad morzem. Festiwal dotarł właśnie do Pucka, razem z Trójką. Zapraszamy na audycję na żywo z Molo. Dziś muzyczna poczta UKF w południe, w tonacji Trójki o 14:00 i zapraszamy do Trójki o 16:00. Na koniec przeniesiemy się na zieloną plażę, skąd od 19:00 będziemy nadawać listę przebojów. A o 19:00 jutro lista osobista. Do usłyszenia mówią Państwu Piotr Baron, Piotr Metz, Patrycjusz Wyżga i Tomasz Żąda. Autopromocja.